Vidíš tam dolů? Ano, už jsem tady byl. Když se bojíš výšek, proč máme místa zase takhle vysoko? Jsou nejlepší.